Pomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozmowy prezydenta Polski z przywódcami państw przy okazji koronacji króla Karola III. Mobilna strefa zdrowia stanęła w Łęcznej na Lubelszczyźnie. Specjaliści zachęcają do zrobienia badań. Parada z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpocznie się za pół godziny w Chicago. Prezydent Andrzej Duda odbył w Londynie szereg rozmów z przywódcami państw zaproszonych na koronację Karola III. Para prezydencka zakończyła swoją dwudniową wizytę w stolicy Wielkiej Brytanii. Prezydent rozmawiał m.in. z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem, mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Rozmawiał z szeregiem prezydentów i z Europy, i z innych państw. Mamy tutaj nadzieję, że także i te rozmowy przyniosą dalszą intensyfikację relacji z poszczególnymi państwami. Równolegle pan prezydent także wystosował list gratulacyjny do króla Karola III z uwagi na to dzisiejsze wydarzenie, w którym zawarte zostało także i zaproszenie dla króla Karola III do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli. Polska para prezydencka wzięła udział w mszy koronacyjnej i głównej ceremonii w opactwie Westminster. Podczas mszy koronacyjnej zabrzmiał utwór brytyjsko-polskiej kompozytorki. Roxana Panufnik została poproszona przez króla Karola III, by napisać Sanctus. Rozmawiała o utworze z naszym korespondentem Adamem Dąbrowskim. Ten utwór usłyszeć miały miliony ludzi. Zdawałam sobie sprawę, że to powinna być najlepsza muzyka, jaką napiszę. To tylko 2 minuty, ale to po prostu musiały być najlepsze 2 minuty. Roxana Panufnik była jedną z 12 wybranych do tego kompozytorów. W gronie tym znaleźli się m.in. Andrew Lloyd Webber, legendarny twórca musicali. Darmowe badania mammograficzne, pomiary masy i składu ciała oraz poziomu cukru we krwi to tylko niektóre propozycje mobilnej strefy zdrowia, która w weekend stanęła w Łęcznej na Lubelszczyźnie. Konsultacje udzielają lekarze specjaliści oraz eksperci Narodowego Funduszu Zdrowia. Można także skorzystać z szybkiego szkolenia pierwszej pomocy. Tego nie nauczymy się przez internet, mówi ratownik Kuba Kaznowski. Oczywiście co innego są filmy edukacyjne, które zwiększają taką świadomość, natomiast samo szkolenie z pierwszej pomocy to jest przecież nauka dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej czy manewrów, które stosujemy w przypadku zadławienia poszkodowanego, więc trzeba takie szkolenia przeprowadzać stacjonarnie, w fizycznym kontakcie. Akcja jest zorganizowana przed starostwem powiatowym w Łęcznej. Z darmowych badań można skorzystać dziś i jutro do 19. Unijne instytucje w Brukseli otworzyły dziś drzwi dla zwiedzających. W ramach dni otwartych każdy może wejść do Komisji Europejskiej, Europarlamentu czy Unijnej Rady. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Przed europejskimi instytucjami kolejki ustawiały się od rana. Przyjechaliśmy na weekend do Brukseli i chcieliśmy też wykorzystać okazję i tutaj przyjść zobaczyć, jak to wygląda w środku. W budynku Unijnej Rady można było zwiedzić salę, w której odbywają się szczyty z udziałem przywódców. To był chyba główny powód tego, że tutaj przyszliśmy. W Unijnej Radzie prezentowały się też kraje członkowskie. Przy polskim stanowisku zatrzymał się Tim z Belgii. Byłem ciekawy informacji turystycznych. Wziąłem broszury, może w przyszłości odwiedzę Polskę. Thierry z Francji po raz pierwszy zjadł polskie krówki. Bardzo mi smakowały. Lubię poznawać smaki innych krajów. Polska na stoisku prezentowała informacje o wszystkich regionach, historii, kulturze i kuchni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za pół godziny w Chicago rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń polonijnych. Parada z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W paradzie wezmą udział tysiące Amerykanów polskiego pochodzenia oraz goście z Polski, w tym wicepremier Mariusz Błaszczak i przedstawiciele polskich linii lotniczych LOT. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Parada Polonii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja organizowana jest w Chicago od 128 lat. Pierwsza została zorganizowana w 1891 roku. Gdy Polski nie było na mapie Europy. Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Chicago są największym wydarzeniem z tej okazji poza granicami Polski. W paradzie tradycyjnie weźmie udział reprezentacja narodowego przewoźnika firmy LOT, która lata do Chicago od ponad 50 lat. 1,5 miliona ludzi polskiego pochodzenia mieszka w Chicago.

odradza się maj. Trójka Polskie Radio, 24 minuty po 18:00, koma daleka droga do domu. To granie z okazji wczorajszych urodzin Piotra Roguckiego. No i ponownie przypominam, że od 19:00 właśnie jutro w Trójce na antenie Trójki koncert Komy. Tymczasem wracamy do takich naszych muzycznych koronacji. 227 Trójek. Trzeba by wspomnieć, według mnie warto, Johna Mayalla, jego zespół Blues Breakers. Kiedyś nagrał taki utwór Jenny i na gitarze tak pięknie łukał mu Peter Green, też wielki człowiek blues rocka. Także to są moje typy. Pozdrawiam serdecznie. John Mayall, no i też przecież z nim już wspomniany dzisiaj Eric Clapton. Zresztą z Claptonem się dzisiaj już usłyszeliśmy i usłyszymy jeszcze raz. Było Cream, będzie... Niech to będzie niespodzianka. Trochę później, a więcej bluesa w Trójce jutro od 12:00, od południa, można powiedzieć śmiało, Piotr Baron Blues. Tymczasem, skoro brytyjskie granie, to i oczywiście Robert Smith na czele The Cure. Love Song. Oh, Piękne wyznanie. 28 minut po 18. Love Song, The Cure przed momentem. Trójka Polskie Radio, gra gitara, 227 trójek. Telefon nieustannie dzwoni. Jesteśmy razem i dobrze. Temat król i królowa brytyjskiego rocka. Król już jest wybrany. Kim Crimson. Karmazynowy król. Może jeszcze się do 20 z King Crimson usłyszymy. A na drugiej linii? Halo? Przed chwilą Led Zeppelin, no super, no to jest klasyk. I w ogóle dla mnie numer jeden to gwiazda autostrady Deep Purple, Richie Blackmore i te piękne solówki na organach Johna Lorda już nieżyjącego, nie? Tak sobie myślę, Richiego, to jeszcze moglibyśmy Rainbow zagrać. To jest jakiś pomysł, na przykład State of Dreams, ale nie teraz. Ciekawe, że nikt z Państwa do tej pory nie wspomniał o tym artyście. Przecież też legendarne i to znakomite brzmienie gitary. Mark Knopfler, album Brothers in Arms, utwór tytułowy, czyli w trójce Dire Straits. Fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Let me bid you farewell. Trójka, Polskie Radio, 25 minut do 19. Wielkie, piękne roka, w zasadzie można powiedzieć śmiało wszechroka. Gra gitara, no i Brothers in Arms, również Marka Knopflera. Panowie, tutaj wybór jest ogromny, jeżeli chodzi o wskazanie brytyjskiego króla roka. Większe problemy są z królową, ale tutaj też państwo jesteście aktywni i też sobie państwo radzicie. Świetnie. 227 trójek. Ale o całokształt, bo to taka była, jest właściwie Zosia Samosia, która sama wszystko robi od A do Z, nawet piękne nawet teledyski, to moim zdaniem no, Kate Bush. No to raczej nie Zosia Samosia, tylko Kasia. Ktoś chyba jeszcze jest tego samego zdania. Pana Paula McCartneya. Clapton jest okej, ale on jednak na króla rocka angielskiego. A z dziewczynami to Anglia ma trochę problem. No i tak może to nie królowa, ale księżniczka to Kate Bush. To niech nam pośpiewa do tej pogody za oknami. To jest idealny podkład. Zapraszamy państwa na spacer. Kate Bush, Wuthering Heights. Come on, so cold, let me in your window. program Trzeci Polskiego Radia. Minut do 19. Konkretna zachęta, by wyjść, mimo że pada, jedziemy w stronę zachodzącego słońca, później kto wie, może tak tym nocnym pociągiem aż do końca świata. Mysłowic w Trójce, Artur Rojek, ten dżentelmen kończy dzisiaj 51 lat. To jedno, a drugie, wybieramy króla i królową brytyjskiego roka 227 trójek, to teraz będzie wiązanka państwa wskazanie. Wiązanka? Nie, szczerze mówiąc, mamy wiosnę, słowo bukiet tutaj jeszcze lepiej pasuje. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę na królową brytyjskiego roka. Jest nią Suzy Quatro oczywiście. Czy już był Mike Oldfield, ale to jest piękna gitara. Piękna gitara Mike Oldfielda, no i kłaniam się, Henryk z Gdańska. A propos Marka Knopflera, podziwiam go, bardzo go obserwuję. I Pan Bóg jest niesprawiedliwy. Ja tam coś kombinuję amatorsko, jak to się mówi, do ogniska na gitarze. Jego palec mały jest pewnie dłuższy od mojego wskazującego. No tak mu Pan Bóg dał, ale on to potrafił wspaniale wykorzystać. Pozdrawiam. Tak czy owak, dziękujemy za wskazanie. Suzy Quattro, Mike Oldfield, Mark Knopfler, którego już dziś słuchaliśmy. Temat aktualny do 20:227. Tymczasem jeszcze po polsku, ale na pewno to jest do usłyszenia z takim beatlesowskim wpływem. Poza tym nazwa. Lubię twoje włosy. Manchester. Program Trzeci Polskiego Radia. He's already kawa na ławę w Trójce. Stone Roses też, jak słychać, załapali się do tego programu. A która Brytyjka, oprócz Suzy Quatro czy Kate Bush, zasługuje na miano tej królowej brytyjskiego rocka? 227 trójek. No może jeszcze zdążę oddać głos na królową wokalistkę Skin ze Skankanazji. Czyli można powiedzieć, taka czarna perła rock'n'rolla. Pewnie Johnny Depp by poparł Jack Sparrow. Do wyborów, do grania wrócimy na pewno po 19:00. Niezmiennie w Trójce gra gitara. A teraz tutaj miałem zagwozdkę. Czy Joy Division, czy jednak okres po Curtisowy? No jak słychać, opcja druga została wybrana w Trójce. New Order, True Faith, 7 minut do 19:00. Za 7 minut serwis Trójki.